Trójka, program trzeci jest południe, sobota 16 lutego. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. W Warszawie z udziałem najwyższych władz pożegnanie byłego premiera Jana Olszewskiego. 62-latek, który w internecie groził śmiercią Hannie Gronkiewicz-Waltz, skazany na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu. Co z tą zimą? Nawet 15 stopni będzie po południu na zachodzie Polski. Trumna z ciałem byłego premiera Jana Olszewskiego z Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej została przeniesiona uroczyście do Bazyliki Archikatedralnej Świętego Jana Chrzciciela w Warszawie. Trwa msza pogrzebowa z udziałem najwyższych władz państwowych, wybrzmiał Mazurek Dąbrowskiego. Mszy przewodniczy biskup Michał Janocha, siostrzeniec zmarłego Jana Olszewskiego. Jan Olszewski miał w życiu dwie miłości, żonę i ojczyznę. A właściwie, ciocia Marta się nie obrazi, ojczyznę i żonę. Módlmy się, aby Bóg, w którego wierzył, dał mu ojczyznę w niebie, a nam, zgromadzonym dziś wokół jego trumny w świętojańskiej katedrze i w całej Polsce, żeby dał to, co po ludzku niemożliwe, cud pojednania. Jan Olszewski zmarł w ubiegły czwartek w wieku 88 lat. Był premierem w latach 91-92, obrońcą opozycjonistów w procesach politycznych w okresie PRL-u. Doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego w 2009 roku odznaczony orderem Orła Białego. Ukraina musi pozostać krajem tranzytowym dla rosyjskiego gazu, mówi kanclerz Niemiec Angela Merkel na monachijskiej konferencji bezpieczeństwa, odnosząc się do potencjalnego politycznego zagrożenia, które stwarza budowa gazociągu Nord Stream 2. Szefowa niemieckiego rządu przypomniała, że istnieje już połączenie Nord Stream 1, które, jak dodała, nie stwarza problemów. Mężczyzna, który w internecie groził śmiercią byłej prezydent Hannie Gronkiewicz-Waltz, skazany na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. 62-letni mieszkaniec Skarżyska Kamiennej przyznał się do winy, przeprosił za zachowanie i dobrowolnie poddał karze. Wyrok, który zapadł wobec niego, nie jest prawomocny. Przypomnę, groźby pojawiły się na jednym z portali społecznościowych 6 i 7 listopada, po tym jak była prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz zakazała w Warszawie Marszu Niepodległości. 15 stopni mogą pokazać po południu termometry we Wrocławiu, 14 w Opolu. Robi się coraz cieplej, nawet w górach. W Zakopanem 11 stopni, w Tatry powróciło słońce. Obowiązuje jednak lawinowa dwójka. Warunki w Karkonoszach zimowe, szlaki, choć w większości przetarte są miejscami oblodzone i bardzo śliskie. Naczelnik krakowskiego GOPR-u Sławomir Czubek zaleca, by wziąć pod uwagę przy planowaniu górskich wędrówek. Na szlakach są miejscami zaspy do 2 metrów, miejscami śnieg jest wywiany do lodu i kamieni. Poruszanie się po tych szlakach wymaga doświadczenia, jak i odpowiedniego sprzętu. Po nocnych przymrozkach szlaki są miejscami oblodzone nie tylko wysoko w górach, ale też na przykład w rejonie wodospadu Szklarki. Świeci słońce, widzialność ze Śnieżki sięga 50 kilometrów. Jest pięknie, mówią turyści. Blisko jest bardzo, na pewno niewygodnie jest. Przyjechaliśmy trochę odpocząć i mamy zimę, więc jest bardzo pozytywnie. Piękna pogoda, warunki idealne. Super, rewelacja po prostu. Niech rower trochę poczeka. Jest zima, no. Do 24 lutego na zimowych feriach wypoczywać jeszcze będą dzieci i młodzież z województw łódzkiego, śląskiego, lubelskiego, podkarpackiego i pomorskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 15 stopni na termometrach we Wrocławiu, 13 w Katowicach, w Krakowie i Jeleniej Górze, 12 w Toruniu i Bydgoszczy, 11 stopni w Szczecinie i Gdańsku, 9 w Warszawie, Olsztynie i Koszalinie, najchłodniej 7 stopni w Suwałkach, Białymstoku i w Lublinie. Na Mazowszu, Lubelszczyźnie i Podlasiu na razie pochmurno, ale synoptycy obiecują, że i tu zaświeci słońce. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Sudan Południowy to najmłodsze państwo świata. Niestety, także jedno z najbiedniejszych. 7 milionom jego mieszkańców grozi śmierć z głodu. Szczególnie zagrożone są dzieci, które mogą liczyć tylko na pomoc takich organizacji jak PCPM. Fundacja PCPM niesie pomoc humanitarną i rozwojową na całym świecie dzięki wsparciu Polaków. Wejdź na naszą stronę www.pcpm.org.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. Jan Olszewski w czasach PRL był obrońcą działaczy opozycji. W procesie toruńskim wyjątkowo wystąpił w roli oskarżyciela zabójców księdza Jerzego Popiełuszki.

feeling I get from you. Smokey Robinson, David Garfield i najbardziej zapracowany wokalista drugiego planu, czyli Michael McDonald, One Like You. Niedawno żegnaliśmy Jamesa Ingrama, a dzisiaj są jego urodziny. To sięgam po duet z Patty Austin. Chance, you got to hold on to romance, don't let it slide. There's a special kind of magic in the air when you find another heart that needs to share. Baby, come to me, let me put my arms around you. This was meant to be, and I'm also glad. To keep you talking on the line, that's how it was. And all those walks together, out in any kind of weather, just because there's a brand new way of looking at your life when you know that love is standing by. I'm so glad I found you. I'm so glad that I've got Baby, Come to Me, Patty Austin i James Ingram. Właściwie cała dzisiejsza audycja mogłaby się kwalifikować do delikatesów, ale na dziale utworów specjalnych Howard Jones. Thank you. doubt. It's raining, it's on. So she decided that her work it was done. Time to have fun. And found a game to play. Howard Jones. Po latach wrócił do tego tematu i tym razem wykonał to brawurowo. Za kwadrans 13. I'll never love.

To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 16 lutego, minęła godzina 13. Serwis przedstawi Jolanta Pawlak. Prezydent Andrzej Duda o Janie Olszewskim w Warszawie, ostatnie pożegnanie byłego premiera. Jesteśmy na dobrej drodze, mówi szef MON-u Mariusz Błaszczak o ewentualnej stałej bazie amerykańskich wojsk w Polsce, ale nie podaje żadnej daty. Winny pedofili papież wydalił ze stanu kapłańskiego arcybiskupa McCarricka. Dobiega końca msza pogrzebowa w intencji Jana Olszewskiego. W warszawskiej bazylice archikatedralnej świętego Jana Chrzciciela byłego premiera żegnają rodzina, przyjaciele i najwyższe władze państwowe. Na miejscu jest nasza dziennikarka Agnieszka Drążkiewicz. Biskup